يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Kud taqwa al-mawla zadan wa tamassat fi qur'ani in anta habaka Allahu ikrama. Studio Sabir. Mahilati fi man yara an al-qabih huwa al-hasan. Mahilati fi man yara أن القبيح هو الحسن كف المخادع خلفه لم يدري عن يده إذن لم يدري عن يده إذن. Studio Sebil vam predstavlja audio izdanje pod nazivom Šejtanove spletke na putu zavođenja. Predavača Abdul Varisa Ribi. يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن شر المهانة ركعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Poštovana braćo, hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svjetova koji nam je ukazao na pravi put, i neka salavat i salam na našeg poslanika Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Inače ovaj naš život koji živimo je poprište sukoba između istine i laži. I nema sumnje da je vođa svih sljedbenika laži njihov glavni poglavar Iblis, la'netullah alejh, jer od njega potiče svako zlo. I on je najveći razlog zablude čovječanstva i zablude ljudi. Od temelja islamskog vjerovanja je da vjerujemo u sve ono što je objavljeno u Kur'anu i što je prenešeno vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da vjerujemo u onaj skriveni svijet o kojem smo obaviješteni u Kur'anu i u sunnetu. A od skrivenog svijeta je i Iblis, la'netullahi alejh, koji je prisutan na svakom mjestu, on i njegova vojska, i koji danonoćno i neprestano i neumorno zavode ljude s pravoga puta, i to im je glavna i osnovna zadaća. Iblis, la'netullahi alejh, u svom zadatku koristi razne metode, razna pomagala da čovjeka odvede sa upute na krivi put i na kraju da ga gurne zajedno sa sobom u džehennemsku vatru. I to mu je krajnji cilj. Svaki musliman koji želi da okonča ovaj život kao odani Allahu rob, treba da poznaje šejtanove spletke u zavođenju čovjeka. Treba da poznaje njegove obmane, njegove primamljive stvari koje nudi i potura ljudima iza kojih se krije zabluda. A naročito u ovim vremenima kada je mnoštvo šejtana, ne samo oni originalni, nego i oni u liku ljudi koji su u službi Iblisovoj i koji svakodnevno zavode čovjeka s pravoga puta. Kao što sam rekao, Iblisa i njegovu vojsku, one originalne šejtane ne vidimo, ali vidimo one šejtane koji su u liku ljudi i koji zavode s pravoga puta. Mi ćemo danas govoriti o šejtanu i njegovim spletkama i njegovim varkama u zavođenju čovjeka. Da bi ih se sačuvali, da bi ih prepoznali kada nam šejtan sa njima dođe, da bi prepoznali da je to ponuda zablude, da to nije ništa drugo do šejtanova spletka da nas zavede s pravoga puta. Kada je u pitanju Iblis lanetullahi alejhi, o njemu i o njegovom djelovanju trebamo vjerovati onako kako nas je obavijestio Allah dželešanuhu u Kur'anu i Resul sallallahu alejhi ve selleme u hadisu. Prije svega upoznat ćemo se sa svojstvima i osobinama Iblisa lanetullahi alejhi kako ga uzvišeni Allah dželešanuhu opisuje u Kur'anu pa kaže: "Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum", kaže, a džine smo prije toga stvorili od uzavrele vatre. Znači, uzvišeni Allah dželešanuhu je stvorio šejtana ili stvorio je Iblisa od uzavrele i usplamsale vatre. Za razliku od čovjeka i od meleka, meleki su stvoreni od svjetlosti, a čovjek je stvoren od zemlje, kao što je već to opisano. A Ajša radijallahu anha kalet, kale nebiju sallallahu alaihi wa sellem, hulikatil melaiketu min nur, wa hulikal džannu min mariđi min nar, wa hulika adem imma usife lekum. Meleki su stvoreni od svjetlosti, kao kaže Aisha radijallahu anha u hadisu koji prenosi od Resula sallallahu alejhi ve sellem, meleki su stvoreni od svjetlosti, džini su stvoreni od usplamsale vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je već opisano, to jeste od zemlji. Kuranski ajet koji ćemo sada navesti upućuje da je Iblis bio od džina, da nije bio od meleka. Iako je poznato da je bio u društvu meleka, kada im je naređeno da učine seždu uzvišenom Allahu dželešanuhu. Pa kaže uzvišeni: "Illa iblise kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih", kaže, osim Iblisa, znači osim njega svi su učinili seždu, kaže, on je bio jedan od džina i ogriješio se o zapovjed gospodara svoga. Inače mufesiri, komentatori Kur'ana, kada postavljaju pitanje zašto se Iblis, iako je bio od džina, zašto se nalazi u društvu Allahovih odabranih robova meleka, pa kažu da je bio veoma pametan, veoma oštrouman i da je bio veoma bogobojazan i poznat po ibadetu, robovanju Allahu, pa mu Allah dao tu čast da se nalazi među melekima. Prenosi se od Ibna Abbasa, od Ibni Džubeira, da je Iblis prije nego što je odbio Allahu naredbu da Ademu učini seždu, da se zvao Azazil. I kaže Hasan al-Basri, kaže, nijednog momenta Iblis nije bio od meleka, on je praotac džina, kao što je Adem praotac ljudi. Kada je Allah dželešanuhu stvorio Adema od ilovače i prije nego što je udahnuo dušu u njega, Iblis lanetullah alejhi tada je bio u časnom društvu meleka, obilazio je oko Adema i čudio se tom stvorenju, kakvo je ovo stvorenje. Pa kada je bio obaviješten da je to čovjek i da će ga Allah postaviti za namjesnika na zemlji, pojavila se u njemu oholost. Pa je rekao: "Ako ja budem vladao tobom, uništit ću te. A ako ti budeš vladao mnome, bit ću ti neposlušan." I vidimo da je oholost stvar koja uistinu uništava čovjeka i njegovu vjeru. Pored toga što je Iblis, lanetullah alejhi, što je bio na tako visokom stepenu kod Allaha, zbog svoje oholosti pao je da bude ponižen i odbačen i udaljen od Allahove dželešanuhu milosti. I nakon što je uzvišeni Allah tebareke ve teala udahnuo dušu, udahnuo ruhu Adem a.s. i naredio melekima, među kojima je bio i Iblis od džina, naredio da mu učine seždu iz poštovanja prema njemu, i to je bilo ujedno iskušenje da vidi Allah hoće li biti poslušni, svi su učinili osim Iblisa. Svi su učinili i on je odbio baš zbog svoje oholosti i zbog svoje neispravne i nezdrave logike, koju danas ljudi, oni koji slijede Iblisa i njegove sedbenike, koriste. Pa hoće da sve svojom logikom opravdaju. I Iblis lanetullah alejhi, da bi opravdao svoju neposlušnost i da bi prikrio svoju zavist koja se pojavila u njemu, odbio je da učini seždu, opravdavajući se riječima ene hajru minhu halekteni min narin halektehu min tin. Rekao, ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od ilovači, od zemlji. Znači, suprostavio se naredbi uzvišenog Allaha. I počeo je da Allahu proturiječi. Pa kaže, Iblis se suprostavi naredbi gospodara svoga i Allah ga udalje od svoje milosti. Jer prokletstvo je udaljavanje od Allahove milosti. Kad god se spomene Iblis, kaže mu la'anatullah alejh, neka je na njega Allahovo prokletstvo. Znači, on je udaljen od Allahove milosti do sudnjega dana. I nakon što je bio častan, i nakon što je bio uvažen kod uzvišenog Allaha, nakon te naredbe, nakon oholosti i zavisti, postao je odbačen i spušten je na zemlju. Uzrok njegove propasti, draga braćo, je ta opaka bolest koja se nalazi i danas među ljudima, a to je ta zavist koja uništava čovjeka i njegovu vjeru i njegova dobra djela, kao što vatra uništava drva. Zato se trebamo čuvati te osobine i ne proturiječiti Allahovim naredbama, makar nam one logički ne bile shvatljive, nego moramo se pokoriti i biti pokorni Allahu, jer istinski i pravi musliman je onaj koji se preda Allahu i koji mu se pokori u svim naredbama i u svim zabranama. Nakon što ga Allah Đelešanuhu prokleo i udaljio od milosti i udaljio ga od meleka, Iblis je zatražio od Allaha tebareke ve teala da ga ostavi do sudnjega dana, da zavodi ljude. I ovdje vidimo da čovjek isto, jel kao Iblis, da srlja iz zablude u zabludu. Ako se odmah ne povrati, i ako se odmah ne pokori, ako odmah ne savlada svoju oholost, svoju zavist, ne pokori svoju dušu, srlja iz zablude u zabludu. I umjesto da se Allahu pokaje, i umjesto da prizna Allaha za gospodara i da mu se pokori, kaže on, kale anvidni ila jevmi yub'athun, kale inneke minel munvarin, kale fe bima agvejteni ila kodenne lehum siratakel mustaqim, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Kaže uzvišeni, spominjući opravdanje i spominjući traženje Iblisovo, kaže daj mi vremena do dana njihova oživljenja, zamoli on, daj ti se vremena, reče mu Allah. E zato što si me odredio, što si odredio pa sam u zabludu pao, kunem se da ću ih na tvom pravom putu presretati, pa ću im iz prijeda, iz traga, iz desna i slijeva prilaziti i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti. Izlazi iz njega pokuđen i ponižen, reče mu Allah, tobom i svima onima koji te budu slijedili doista ću džehennem napuniti. Ovo je bio kraj i završetak priče sa Iblisom i sa naredbom da se učini sežda melekima. I ovome je velika pouka. Nakon toga Iblis rahmetullahi alejhi postao je najveći neprijatelj čovjeka i čovječanstva. I najveći uzrok ljudske zablude. Jer Iblis sa svojom vojskom od toga dana pa do dan danas i do sudnjega dana zavodit će ljude. Kao što sam rekao, raznovrsne su i mnogobrojne Iblisove spletke, naročito u ovim vremenima koje trebamo prepoznati, da nam Iblis ne bi došao s jedne od ovih strana koje su navedene i da nam ne bi upropastio našu vjeru i učinio nas od onih koji će se kajati, ali tada kajanje neće koristiti. Kaže Ibn Kathir, Iblis kaže neka je proklet od Allaha, danas je živ, kaže, i ostaće do sudnjega dana. Njegovo prijestolje je na moru i on odatle šalje svoju vojsku, šeitane, da među ljudima siju zlo i smutnju. Ovo me je spojenta i srž ove priče i kazivanja o Iblisu, da Iblis i njegova vojska neprestano čovjeka zavode iz pravoga puta. Mi ih ne vidimo, ali osjećamo. Osjećamo njihovo prisustvo. Osjećamo i prepoznajemo njihove spletke. Kako ćemo ih prepoznati ako budemo slijedili upute Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Od Džabira se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Iblisovo prijestolje je na moru. I on svaki dan šalje svoju vojsku da ljude zavode i da među njima šire smutnju. I najveće mjesto kod njega ima onaj ko posije najveću smutnju među ljudima. Pa ćemo navesti uz Allahovu Đelešanu dozvolu neke šetanove prilaze čovjeku, to jeste kako i na šta šetan navodi čovjeka na ovome svijetu. Šetan nije naivan, šetan je vrlo pronicljiv i vrlo pametan i u svome zavođenju i u propaštavanju čovjeka koristi razne metode, razne prilaze. Onaj ko poznaje Allahovu vjeru, Šeitan će mu teže prići sa tih strana i tim metodama. Međutim, onaj koji je džahil u svojoj vjeri, koji ne poznaje ove metode, šeitan će ga obmanjivati i zavoditi onako kako on bude htio i kojim metodama bude htio. Naravno, prva etapa u zavođenju čovjeka jeste nastojanje šeitanovo da čovjeka navede na širk, da obožava nekog drugog mimo Allaha, ili da ga navede na nevjerstvo, to jeste na otpadništvo od vjeri, da učini djelo koje će ga učiniti otpadnikom. Naravno, to je najbitnije jer uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Uzvišeni Allah neće oprostiti ako mu se širk bude činio, ako se bude obožavao neko drugi mimo njega, ili ako se bude od nekoga drugog tražilo ono što je samo svojstveno Allahu, kao što je upućivanje dove za kišu, kao što je traženje sreće, kao što je traženje nafake od nekoga drugog mimo Allaha dželešanuhu, i to je jedna vrsta širka. Zbog toga šetan zna opasnost širka, jer ako čovjeka gurne u širku, onda ga je u potpunosti propastio već na ovome svijetu, osim ako se ne pokaje prije svoje smrti. Druga etapa jeste navođenje na novotariju, navođenje na ono što nije od vjeri. Vidimo da islamski učenjaci su na drugom mjestu, prije velikih grijeha, stavili novotariju. Zašto? Zato što je opasnost novotarije po vjeru puno veća nego opasnost velikog grijeha. Jer veliki grijeh se uglavnom svodi na pojedinca i posljedice se samo održavaju na pojedinca, dok ubacivanje novotarija u vjeru, to jest onoga što nije od vjere i oduzimanje od vjere, to upropaštava vjeru koju Allah dželešanu objavio preko svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga je novotarija opasnija.